Kompestacja. Startujemy kontestację, Cebulski Kamil z tej strony. Dzisiaj mamy 31 sierpnia 2011 roku, a po tej drugiej stronie jest Janek, który zaraz będzie nas testował testem Habicha. Zaraz, spokojnie. Najpierw trzeba tu przetestować, witam, dobry wieczór. Koleżanki i koledzy, dobry wieczór. Więc chciałbym Państwu, Wam tutaj opowiedzieć o paru sprawach, które mnie ostatnio bulwersują, a zwłaszcza mnie, że mnie zbulwersował. Słuchajcie, wiecie, że mój kolega prowadzi restaurację. Dzisiaj będzie o dwóch moich kolegach. Jeden prowadzi restaurację, to jest z mojego pokolenia. Bardzo dobrą restaurację, chodzę tam, bo wiem, że jest świeże, że jest odpowiednia przyprawione. No, jest po prostu smacznie. Aha. Ponieważ no nie, ja kiedyś wam między wierszami powiem, gdzie ta restauracja jest i możecie tam pójść i sprawdzić. Parę osób, którym zarekomendowałem, no to zadowoleni byli bardzo i są i dalej tam chodzą. Natomiast no nie wypada mi teraz mówić o tym, ponieważ jest to w kontekście, odbywa się to w kontekście pewnego bardzo nieprzyjemnego zdarzenia. Otóż on ma w tej restauracji wino i piwo. No i co roku płaci opłatę licencyjną, czy jak to się tam nazywa, za to, że sprzedaje alkohol. No i zawsze płacił jakoś pół roku czy trzy miesiące wcześniej niż trzeba, a tym razem coś mu się tam jakieś splotło, no i się spóźnił. Spóźnił się, no powiedzmy, zamiast zapłacić do czwartej w poniedziałek, to zapłacił przed południem we wtorek. No to jest... Nawet nie było 24 godziny, no może 18 godzin. No i za to odebrano mu licencję. Odebrano mu w ogóle na zawsze już, wiesz? Odebrano mu licencję, że nie może alkoholu sprzedawać. No wiadomo, w takiej restauracji, gdzie ludzie chcą zjeść, no to i wypić są, prawda? Bo przecież nie, człowiek nie chodzi do restauracji, żeby zjeść albo żeby wypić, tylko zjeść i wypić, prawda? Zakąsić i wypić. Nie, to nawet nie jest to jakaś tam pijacka restauracja, ale ludzie przychodzą na kolację, bo to jest dość elegancko, dobre jedzenie. Kuchnia taka francuskowata. No i zawsze winko, prawda, do tej kolacji, albo prawie zawsze. No teraz już nie będzie, bo się spóźnił. On mówi, to ja rozumiem, że karę, żeby zapłacił. Weźcie mnie, ukażcie, nie wiem, zbijcie mnie. Napiszcie na szyldzie, prawda, że się spóźniam, albo no procent jakiś, prawda? Nie. Likwidacja. Teraz czytam, no oczywiście tam są pewne zabiegi, można zrobić pewne zabiegi, dlatego że to się robi tak, że najpierw się uzyskuje prawo wyprzedaży tych pozostałości, no bo przecież jak taki facet nagle traci prawo sprzedaży alkoholu, a on ma tam na przykład, ma, no nie wiem, 200 butelek wina, prawda, dwie beczki piwa, no to musi to jakoś sprzedać. Więc zostaje na 3 miesiące prawo wyprzedaży tego majątku, a po 3 miesiącach może restaurację, nie ma, bo sprzedać komuś innemu, na przykład żonie, albo bratu, albo dzieciom. I wtedy dzieci otwierają te restauracje od nowa i dostają licencję. Po co takie idiotyzmy robić? Teraz czytam następny idiotyzm. Słuchajcie, prezydent, czy któryś tam z tych ludzi najważniejszych w państwie powiedział, że, znaczy podpisał ustawę o abolicji, czyli amnestia dla nielegalnych imigrantów. To, żeśmy kiedyś mówili, że tak ich źle traktują, widocznie słuchali, no i zmienili to. Ale zmienili tak, że na przykład jak taki imigrant, czy ten już zalegalizowany, naturalizowany cudzoziemiec uzyska prawo stałego pobytu w Polsce, może je stracić na przykład z powodu zalegania z podatkami na złotówkę. Nie podano kwoty. Wystarczy, że zalega. Więc jak złotówkę będzie zalegał? A przecież w Polsce zalegać o złotówkę to bez problemu, bo to przecież można latami zalegać, prawda, o miliony, a potem, wiesz, wygrać sprawę przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, po czym państwo tam potem się odwołuje przed wojewódzkim sądem, najpierw przed wojewódzkim, potem przed naczelnym, potem się odwołuje. I tak można w nieskończoność i facet może już dawno być w swoim tam Kazachstanie czy Ubekistanie, nie będąc dłużnym polskiemu skarbowi, tak zwanemu skarbowi państwa. ani centa. No po prostu to są chore rzeczy. Ja miałem, nie wiem czy tu opowiadałem, ale miałem kiedyś taką sprawę, że przed chwilą w telewizji oglądałem, że jakiś facet wyświetla, fotografuje tych, którzy ukradną w sklepie, gdzieś w Zambrowie to było, i robi zdjęcie i to zdjęcie w drzwiach, czy tam gdzieś w holu tego sklepu wywiesza. No oczywiście się bardzo to władzom nie podoba, bo narusza dobra osobiste, tak zwane. Dobra, to są nie dobra, tylko to są zła. No ale to już pomijam. No w każdym razie nie mogą mu nic zrobić, ale wywiesza, ale mówi tak, że prosi, jak przyłapie takiego złodzieja, to prosi, żeby policja interweniowała. Policja mówi, że tak, do 250 zł to nie jest, to w ogóle żadna szkodliwość, nawet nie przyjeżdżają. A tymczasem ja nie wypełniłem deklaracji VAT-owskiej na czas, bo się spóźniłem, chyba nie wiem, spóźniłem się jakieś 17 czy 12 dni, coś takiego, 2 tygodnie powiedzmy. Spóźniłem się, nie będąc płatnikiem, tylko będąc będąc wierzycielem państwa, bo państwo mi było winno VAT. Nie wypełniłem dlatego, że nie było formularzy. Wszyscy wiedzieli, że nie ma formularzy. I 3 lata się procesowałem. Oczywiście sprawa uległa umorzeniu, ponieważ przedawniła się. Chodziło o to, że inspektor Urzędu Skarbowego mi wymierzył 100 złotych kary. Słuchajcie, za co? Przecież oni mi byli winni pieniądze. Jeżeli im pozwoliłem 2 tygodnie dłużej korzystać z moich pieniędzy za darmo, bo przecież wiecie, że te pieniądze VAT-owskie państwo korzysta z nich za darmo, no to ja nie widzę tu przestępstwa, ale moje było przestępstwo. I 15 000 zł Skarb Państwa wydał, czyli my, oni. Ćwoki. No a jak mam nazywać, jak tak ludzie marnotrawią swoje pieniądze, wydali na to, żebym ja się procesował. Słuchajcie, robili badania psychiatryczne i różne takie, że ja jestem chyba kopnięty, skoro ja o 100 zł się tak procesuję. Tylko oczywiście nie chodziło o 100 zł, tylko chodziło o to, że jakbym się zgodził, to ja bym był już wtedy ukarany karno-skarbowo. A jakbym był ukarany karno-skarbowo i bym na przykład starał się o kredyt, ja tam się o kredyty nie staram, ale czasem może się tak zdarzyć, to bym musiał zeznać, pytam jest pytanie, był karany karno-skarbowo? Powiedziałbym, że nie, no to bym już wtedy mógł siedzieć na 15 lat więzienia, bo u nas takie są wyroki za tego typu przestępstwa, a jakbym powiedział, że był karany, to bym dostał wała, nie kredyt. No i słuchajcie, no tak państwo mi załatwia, a teraz na koniec wam powiem jeszcze, no nie wiem, czy najlepszy numer, ale jeden z najdzikszych numerów. Otóż wyobraźcie sobie, że 3 lata temu, jakieś 3,5 roku temu kupiłem samochód od faceta, który go przywiózł, znaczy to taka była opowieść, on przywiózł ze Stanów, ale coś tam mu się źle się czuje finansowo i musi go sprzedać. No to jak kupiłem ten samochód? Subaru, dobra marka, uważam nawet najlepsza. Kupiłem ten samochód, po czym go za 2 czy 3 miesiące sprzedałem, bo z kolei nie mogłem sprzedać swojego i obecnego, a jakoś tak było, takie miałem spięczenie, że nie chciałem mieć tych samochodów tyle, bo pomyślał, Urząd Skarbowy pomyślał, że otworzyłem dealernię albo co. No w każdym razie sprzedałem ten samochód i teraz dostałem wczoraj zawiadomienie, że zostałem skazany na karę grzywny i jakieś tam straszne opłaty, 2000 zł za powództwa PZU, że ja kupiłem samochód, który miał ubezpieczenie PZU, ja nie oddałem temu facetowi, od którego kupiłem samochód, że mu nie oddałem za to ubezpieczenie. A on mi, sam pamiętam, mówi, ma pan tu jeszcze, bo ja się tam targowałem, prawda? A on mówi, niech pan się nie targuje, jeszcze pan ma tam ubezpieczenie w tym. Więc zostałem skazany. Nikt mnie nie zawiadomił, żaden sąd. Nawet, no nic, nawet próby nie było. Nikt mnie nie zawiadomił, nic. Nagle po 3 latach, po 3,5 roku dostaję. Bo to był zaoczny wyrok. Zaoczny wyrok, tak, o ukaranie. Już nie wiem, gdzie to jest, bo to gdzieś po prostu schowałem. O ukaranie za, nie wiem za co, że nie oddałem facetowi, który nie chciał ode mnie niczego. Ja z nim parę razy rozmawiałem przez telefon, bo on z kolei był figurantem i ten samochód to nie był jego, tylko był jakiegoś tam szwagra z Ameryki i takie różne historie. I ja dostaję, słuchaj, taki wyrok, no przecież to jest po prostu... A jakbym dostał ten wyrok kilka dni później, to bym już wyjechał na wakacje, bo się wybieram, prawda, na Półwysep Iberyjski i tam bym je, jakbym już wracał, to ja bym był już kryminalistą. Już bym mogli nawet mnie zamknąć do więzienia, czy do więźnia, jak mówią więźniowie, za to, że ja, że mnie sąd skazał, nie wiadomo właściwie za co. To jest kompletne bezprawie. Gdyby się to, wyobraźcie sobie, że któreś z takich, te przestępstwa, które się zdarzają politykom, to są o niebo większe, dobrze, to moje, to co to, no najwięcej to jest 2000 zł ten wyrok, tak? To tam jeszcze było, to nic takie, no 2000 zł. No wyobraźcie sobie, co powinni zrobić facetowi, który za pieniądze publiczne budował drogę i tak ją budował, że trzeba 700 milionów dopłacić, żeby ją skończyć. Tak wykolegował. No przecież ten facet powinni go na pal wbić albo rozerwać. Są takie, bo kiedyś taka była, czytałem w książce, że biorą dwie brzozy, zdaje się, przywiązują faceta, znaczy te brzozy naginają, młode brzozy, naginają do siebie, przywiązują go za ręce i za nogi, ręka, noga do jednej brzozy, druga ręka, noga do drugiej i potem puszczają te brzozy i go rozrywa. No to może by komuś przyniosło satysfakcję, może gdyby go tak rozerwało przed kamerami TVN i TVN24. No ale przecież, słuchajcie, teraz czytam, że budują ten most, który tutaj już od dawna mają budować, okazuje się, że ten most jest donikąd. Ten most północny w Warszawie. Okazuje się, że te plany rozbudowy Warszawy to są plany, które zostały zrobione w latach 50. i każdy następny, ten co go wybiorą albo co go wybierzemy, no może, znaczy ja nie, ale wy, ćwoki, co go wybieracie, to on powtarza to, co tamci robili. I tylko tam troszkę mówi na przykład, że w lewo będzie albo bardziej w prawo, albo że jeszcze tam do tego fontannę dołoży. I robią plan, który jakiś absurdalny plan, bo widzicie, że to się wszystko nie składa, nie? Robią na przykład już ten Piskorski, który był, kiedy był prezydentem Warszawy, zrobił taki most, który też właściwie donikąd nie jest. W ogóle tam nie ma ruchu na tym moście, on jest zupełnie niepotrzebny, ale jest mostem. I zrobił, wiecie co? Zrobił tunel, który jest równoległy do drogi. Czyli tunel, jakby dwupiętrową drogę zrobił. Góra i pod jezdnią jest tunel, ale górą nikt nie jeździ. Prawie nikt nie jeździ. Albo nawet nie można jechać, bo jest tam miejscami zamknięte. Więc za takie przestępstwa to tylko te brzuszki. Albo ja, no nie wiem, no, na pal. Tak jak Sienkiewicz opisywał. Więc kompletnie niesymetryczne prawo. Mamy tak niesymetryczne prawo, że im wolno, a nam nie wolno. No, dlaczego tak jest? Zresztą ja wam powiem, że w Ameryce też jest tak. Że na przykład każdy obywatel amerykański musi płacić Social Security, czyli tamtejszy ZUS, oczywiście znacznie bardziej liberalny, bo tam się płaci ZUS wtedy, kiedy się zarobiło pieniądze i proporcjonalnie do tych 15 tam procent z hakiem od tych zarobionych pieniędzy. Jak się nie zarobiło nic, to się nie płaci. No co prawda nie ma się tego ubezpieczenia zdrowotnego, ale hola hola. Tam ci, co nie mają ubezpieczenia zdrowotnego, to mają lepsze leczenie niż ci, co u nas mają. Więc, ale jeżeli, jeżeli widzę, że takie są problemy, bo nie przed chwilą, ale jechałem samochodem południe, słyszałem, że są potworne problemy z tym Narodowym Funduszem Zdrowia, to dlaczego do jasnej cholery oni tego nie rozwiążą? Dlaczego nie rozwiążą w tym sensie, nie rozpędzą tego funduszu? Dlaczego nie zostawią tych spraw pojedynczemu człowiekowi? Ja tego nie mogę zrozumieć, nie dają sobie rady. Jak ja bym sobie z czymś nie dał, ja z wieloma rzeczami sobie nie dawałem rady i odpuściłem. Przestałem to robić, no, albo wziąłem kogoś do pomocy, ale przeważnie przestawałem. I zresztą jak się czegoś nie umie, to strasznie człowieka męczy. A ich męczy, a mimo to kontynuują. Bo powiecie, że oni jak na przykład mają nas leczyć, to oni nas nie leczą. Oni to leczenie trzymają po to, żeby mieć kasę. To chodzi tylko o kasę. Ale dosłownie kasę, nie w sensie przenośnym pieniądze, tylko mają kasę, prawda? I tutaj tam minister Rostowski przynosi, przesyła z kasy, znaczy ze swojej kasy do ich kasy, po drodze tam troszkę pozabierają tych pieniędzy i oni z tej kasy sobie wezmą dla siebie, no to jak ma zostać dla chorych? Zresztą słuchajcie, umówmy się tak, że nie ma takiej możliwości, żeby wszyscy mieli wszystko. Nie ma takiej możliwości. Żyjemy w świecie, w którym wszystkiego jest za mało. i dlatego trzeba reglamentować. No to jak tu reglamentować, jak SLD od razu by wygrało wybory, albo jakaś matka jest tylko jedna, czy jakaś inna partia. Więc to są po prostu zjawiska chore. Aha, jeszcze co ja tu wymyśliłem? Bo zaraz wam powiem o teście Habicha. Wymyśliłem coś takiego, żeby karać polityków za to zamówienie, nie tylko polityków, ale media też, zamówienie nieprawdy. Na przykład jak ktoś mówi, że prywatyzacja jest nieopłacalna i tak dalej, że nie należy prywatyzować, to go po prostu wziąć do więzienia albo, no nie wiem, że do więzienia nie, ale najlepiej po kasie mu, uderzyć go po kieszeni. Można to wyliczyć, kiedy oni źle mówią. Kiedy oni na przykład wymyślają płacę minimalną, prawda? Jak zaczynają podnosić płacę minimalną, to wiadomo, że działają na szkodę ludzi. No jakby ktoś, jeżeli tutaj w Polsce jest tak, że jak facet kupi fabrykę, prawda, i coś mu tam w tej fabryce nie idzie, to nie może zwolnić ludzi. Bo są jakieś tam ustawa, jest o zwolnieniach zbiorowych i on musi, no nie wiadomo co tam kombinować, już nawet nie wiem, bo ja bym się nawet do takiej fabryki nie pisał. Nie wolno mu tego zrobić. A tu proszę bardzo, płacą minimalną potrafią wyrzucić z pracy taki Napieralski, który ma nawet w programie tę płacę minimalną i chce ją podnieść do wysokości płacy średniej. Ja bym ją nawet powyżej płacy średniej podniósł. Dlaczego ten czwok nie podniesie płacy minimalnej do na przykład 100 zł na godzinę? Żeby nikomu się nie chciało pracować maksymalnie, tylko minimalnie, prawda? Żeby każdy chciał zarabiać minimalnie. Powinni takiego faceta za to wsadzić do kryminału i zabrać mu wszystko, co ma. No i tutaj jesteśmy teraz... O, terminal na Okęciu. Słuchajcie, co było z tym terminalem? Albo co było z taki zrobili kawałek Zakopianki, bo to Kraków Zakopany nazywa się droga Zakopianka. Ja to znam, bo ja tam się urodziłem, więc Zakopany, więc cały czas żeśmy czekali na tę Zakopiankę. Jak przyszedł Gomułka, to już wszyscy mieli nadzieję, Gomułka w 56 przyszedł, 1900. Więc jak on już przyszedł, to wszyscy myśleli, no na pewno do 60 już będzie Zakopianka. Ale Gomułka powiedział, że do 60 nie będzie, tylko będzie do 70. Potem przedłużył do 75, ale w 70 go wyrzucili. No to już miał pretekst, żeby nie było Zakopianki, prawda? Potem przed Gierek, miała być znowu Zakopianka, ale zrobił Gierkówkę i tak dalej. I do tej pory nie ma Zakopianki. Wybudowali kawałek. Taki Myślenice Pcim, czy coś takiego. Myślenice, no, zapomniałem się, jak to się nazywa. Przez 2 lata nie oddawali do użytku. Bo jakiś tam facet powiedział, że on się nie zgadza. Jakiś tam mieszkaniec gdzieś w pobliżu, on nie chce tej tutaj. No to oni gotową drogę, gotową, bo widać było, byśmy jechali, bo się jechało równolegle taką starą, dziurawą drogą i przez 2 lata czy 2,5 roku ludzie się męczyli, a to było wybudowane za ich pieniądze, za pieniądze tych, którzy się męczyli i stało. A terminal, co się działo z terminalem na Okęciu? Dopiero teraz niedawno zauważyłem, że te rękawy zaczęli podłączać do samolotów, ale też nie mogą trafić. Jak samolot na przykład, no wiecie, bo tam musi być różna wysokość, nie? No to ten rękaw, który jest do 767, to oni podłączają do tego małego, jak on się nazywa, Embraer. No i nie pasują. Podobno nawet ktoś tam sobie nogę złamał z tego powodu. I nikomu się nic za to nie dzieje. Gdyby się nam coś działo w naszej własnej firmie, nawet jednoosobowej, gdyby ktoś podjął taką decyzję i tak, no tak powiem, marnotrawił, bo to od razu powiedziałem, do dobro społeczne, to by poszedł do kryminału, nawet jakby się okazało, że nie marnotrawił. A oni sobie robią, co chcą. Nie ma symetrii prawa. I taką bardzo dobrym, wiecie, ja już się troszeczkę rozpędziłem, ale no, Dziecie Indygo, może proszę bardzo, może teraz ja odpocznę chwilę, a niech Dziecie Indygo coś zezna. Cześć Mariusie, dawaj. Cześć, bo tam Janek mówił, że tam powinno się karać generalnie polityków, prawda? I tam, że najlepiej uderzyć po kasie, no to od razu mi się przypomniał minister Grabarczyk, który jest człowiekiem niezwalnialnym, ponieważ najpierw było tak, że jednego roku były gigantyczne w zimie spóźnienia pociągów, było dużo krzyku i prawda, minister siedzi. Następnego roku były jeszcze większe spóźnienia. Właśnie nie siedzi, nie siedzi, bo jakby siedział, to by się trochę... siedzi na urzędzie. Na stołku, tak. Tak, no i były jeszcze większe, prawda, spóźnienia, jeszcze się na to nałożył ten paraliż komunikacyjny, co niby wprowadzali nowy rozkład, że pociągi w ogóle nie przyjeżdżały. jeszcze bardziej ci ludzie wkurzali, jeszcze bardziej było większe zamieszanie, minister dalej siedzi. W tym roku się pociągi powypierdzielały, prawda, ludzie poginęli, pozwalili wszystko na maszynistę, wotum zaufania, nie, minister dalej siedzi. No dobrze, ale konkluzja, bo to wszyscy to znają te fakty, bo to już nie ma co... No, konkluzja jest taka, że jak się w następnym roku powypierdziela 5 pociągów i zginie 1000 ludzi, to minister dalej będzie siedział. Robił, narobił krzyku, a potem dalej będzie siedział, bo to się nagle okazuje, że... Jakie ty będziesz rozwiązanie? Co ty byś zrobił? Co byś chciał, żeby się stało? Co ja bym chciał, żeby się stało? Przede wszystkim to mnie najbardziej smuci, że ludzie dają sobie wmawiać takie rzeczy, że, nie wiem, że winny był ten, powiedzmy, tam... Ale co ty byś... Nie mów mi tu o ludziach, tylko powiedz mi, co ty byś chciał, żeby się stało? No ja bym chciał, żeby... Zdjęli i co? To znaczy, ja w ogóle wolałbym, żeby ludzie się wkurzyli i go powiesili przed jego biurem i byłoby najlepiej. No nie, no wiesz, to morderstwo, nie? Ale normalnie, no to, co wtedy? Ale to chyba, wtedy? Janku, powieszenie to lepsze niż te brzuski twoje. No wiesz, no ja podałem taką bardzo niehumanitarną, ale szybko się tam czuła, a powieszenie to jednak wiesz, trochę trwa. Nie, no słuchaj, w pewnym sensie masz rację, ale twoja konkluzja jest nieprecyzyjna i to jest właśnie cały problem, bo wszyscy u nas w Polsce by chcieli, żeby było lepiej, ale nie wiedzą jak, co zrobić, żeby było lepiej. A lepiej będzie wtedy, kiedy nie będzie kolei, ani ministra od kolei, ani ministra od infrastruktury, bo to nie jest zadanie dla rządu. To nie jest zadanie dla polityków, ponieważ oni się na tym nie znają. Jakby pan Grabarczyk się znał na tym, to by budował drogi. On nie umie tego. Albo ale budował linię kolejową. W Kazachstanie budują linię kolejową. No ale wiesz, jak pytasz gościa, czy on się zna na polityce i on ci mówi, nie znam się, potem go pytasz, a głosowałeś ostatnio na wyborach? On mówi, tak, głosowałem. No to masz efekty, masz u góry ludzi, którzy, prawda, się nie znają na swojej robocie, ale robią. Ale przecież to jest pół biedy, jak się ktoś nie zna na polityce. Najgorsze jest to, że jak ktoś się na niczym nie zna i bierze się za politykę, to jest znacznie gorsze. Ale nie, ja mówię o tych wyborcach właśnie. Ja wiem, ale to żadnych wyborców. Wyborcy nie wyrzucają Garczarczyka, czy jak on się tam nazywa, tylko wyrzucają go posłowie, a posłowie są takie same buraki jak on, no. No to przecież to są grupy nacisku, to jest tak drużyna bokserska, no nie, no wiesz, mogą się między sobą nie lubić, ale jak należą do WKS tam rękawica, no to taki WKS chce wygrać mecz, prawda? No, jest jakaś solidarność grupowa obowiązuje. Problem polega na tym, żeby ta grupa jest niepotrzebna. Nie potrzeba ludzi, którzy by pilnowali kolei. Mówię o rządzie. Wystarczy, żeby ta kolej, żeby ludzie... Przecież nie ma ministerstwa od tych busików. Ile w Polsce jest? Setki tysięcy busików jeździ, prawda? Dowozi ludzi, jest okej. Okay. Nie ma ministra w infrastrukturze. Słyszałeś, Janku, o takim wielkim strajku pasażerów? Bo wiesz, kolejarze strajkują. No. I pasażerowie stwierdzili, że też będą strajkować i w ramach strajku nie będą jeździć koleją. A ty jeździsz koleją? Bardzo, bardzo, bardzo rzadko. No ty już jesteś prawie, że na strajku. No. Ja tak samo, prawie, że ja w ogóle prawie nie jeżdżę, bo mnie krew nagła zalewa, jak to się tak albo się wlecze, albo się spóźnia. No, no czasem jest tak, że między pewnych okresach roku jest bezpośredni pociąg Zakopane, Warszawa, no to czasem się takim pociągiem jedzie, bo to człowiek wsiada, bierze książkę i się budzi w Zakopanem, prawda? I wstaje, nie budzi, prawda? Bo zależy jaka książka, prawda? Ale jeżeli to są książki Fior Publishing, to nie budzi się, tylko czyta cały czas, jest podniecony wiedzą. Jak to było... Dobra, słuchaj, Mariuszu, na razie już znamy twoją konkluzję, musimy teraz dopuścić młodzież. Dobrze? No dobrze. No. Okay, dziękuję bardzo. No i a propos młodzieży, to ja bym chciał właśnie przytoczyć, bo właśnie Mariusz tak wszedł w tym momencie, ale to cały czas dobrze pasuje. Słuchajcie, Krzysztof Habich, nasz kolega, nasz idol i równocześnie współpracownik, wykładowca, bardzo mądry i zasłużony człowiek, zasłużony dla przedsiębiorczości i wolności w Polsce, okupił to nawet dużymi cierpieniami, sformułował na ostatnim, podczas ostatniego obozu Business Campu takie, no jakby to nazwać, no może test, no nazwałem to testem Habicha i to jest, albo kryterium Habicha. Więc jeżeli ktoś na przykład uważa, że mu się coś należy, niech dokona takiego testu, czy za te owoce, czy za owoce swojej pracy, czyli za to, co on robi, jest w stanie wymienić się na to, co, na czym mu zależy. No na przykład, ktoś chciałby dostać, że ma na, nie ma dużo dzieci i nie stać go na chleb i chciałby dostawać chleb za darmo, albo nie wiem, lekarstwa jakieś za darmo chciałby dostać, albo rower. No to niech sobie zada takie pytanie, czy za to, co on produkuje, jest w stanie wymienić się z kimś, kto produkuje rowery. Bo na tym polega kupowanie, prawda? Na tym polega wymiana między ludźmi. Wymiana to może być kupowanie, darowanie, to może być kupowanie lub darowanie. I teraz, jeżeli się zastanowimy na przykład, co mógłby ktokolwiek ofiarować na przykład panu Napieralskiemu albo panu Garbarczykowi, czy jakiemuś innemu, no, za owoce jego pracy. Jakie są owoce ich pracy? Nawet trudno byłoby zgadnąć, prawda? Więc ja proponuję, żeby starać się zmienić reguły obowiązujące w tym społeczeństwie. Zamiast takiej, że my, obywatele, ćwoki, musimy się dostosować pod przymusem do tego, co nam każą oni, to ja proponuję, żebyśmy się wymieniali. Okej? Że jeżeli ktoś chce mieć dom, to niech przedstawi majątek, zasoby, które proponuje do wymiany z deweloperem, czy z jakimś innym właścicielem domu. Czy tamten człowiek jest w stanie, będzie chciał się wymienić na ten dom, czy na cokolwiek innego. I ja to nazwałem testem Habicha, czyli to byłby taki pierwszy krok do prowadzenia dobrowolnej wymiany, bo przecież na tym polega cały biznes, na tym polega handel, na tym polega no, ta przedsiębiorczość, że człowiek ofiaruje drugiemu człowiekowi coś za to, co tamten ma do ofiarowania. Jeżeli obaj się na to zgadzają, to znaczy obaj widzą w tym korzyść, do wymiany dochodzi. W przypadku działań między państwem a obywatelem takiej wymiany nie ma. Jest po prostu zamordyzm. I to, jeżeli się oburzają politycy, że ksiądz Rydzyk powiedział, że Polska jest państwem totalitarnym, to ja myślę, że ksiądz Rydzyk miał na myśli właśnie to, że zamiast dobrowolnej wymiany, zamiast tego, że na przykład obywatele widzą w tym sens, żeby, nie wiem, księdzu Rydzykowi dać pieniądze na budowę jakichś tam, jak to się nazywa, źródeł cieplicowych, czy tak, gejzerów, no to mu dadzą. Ale najlepiej byłoby, gdyby obywatele mu dawali z własnej kasy, własne pieniądze, bo to jest, proszę Państwa, nieprzyzwoite, jeżeli facet, bo teraz kilka dni temu słucham reportażu, w którym facet mówi tak, że on, jak on ma żyć, jeżeli jego dom w czasie powodzi się tam uszkodził i nikt mu nie chce dać nowego domu. Pyta się go reporterka, a dlaczego się pan nie ubezpieczył? Bo on nie wierzy w ubezpieczenia, tak powiedział. A to trudno mu się dziwić. Jeżeli mu dadzą ten dom, to przecież oczywiście, że nie wierzy w ubezpieczenia, albo przynajmniej udaje, że nie wierzy w ubezpieczenia. Ale sytuacja jest taka, że on się nie ubezpieczył, czyli on mniej dbał o ten dom, niż mam dbać ja, Kamil i reszta ćwoków, którzy mają mu zapłacić za nowy dom. Czyli my mamy bardziej dbać o jego domostwo, o jego warunki życiowe, niż on sam, bo on sam nie zadbał o to. Czy matka, czy matka i ojciec chłopaka, który ma urodził się z wadą jakąś tam, mówią, że oni już dłużej tak nie mogą, bo oni muszą dwie prace wykonywać po to, żeby to dziecko, żeby zarobić na lekarstwa i na leczenie tego dziecka. No to przepraszam, to znaczy oni chcą przestać tę drugą pracę wykonywać, bo kochają to dziecko mniej niż ja, bo ja mam teraz za nich wykonywać tę pracę. Ponieważ oni chcą, żebym ja i reszta ćwoków dała im pieniądze, no dała, zrekompensowała im tę stratę na ich na tej drugiej pracy. No to są po prostu, proszę Państwa, nie proszę Was, ćwoków, to jest nie do zrozumienia. No po prostu nie do tego nie można tolerować. No ale co tutaj zrobić? Co tu zrobić? Wałęsa powiedział, że też nie ma na kogo głosować. Wiecie, że Wałęsa to jest mądry człowiek, on jest mądrzejszy od nich wszystkich. I od wielu z nas wszystkich, ale niestety my... A skąd, Janku, takie newsy masz? Bo dzisiaj strzelasz newsami jak... Nie, bo ja sobie chodzę, rozumiesz, notesem sobie zapisywałem, bo siedzę w domu i pracuję, prawda? I czasem sobie zejdę, włączę, wysłucham się jakieś radyjko. Aha, wiesz co jeszcze? Odkryłem ostatnio, bo ja widzę, że młodzi ludzie siedzą sobie w samochodach czy w pociągach, no, pociągach to nie widzę, bo nie jeżdżę, ale w autobusach na przykład, albo w jakichś miejscach ulicznych, siedzą sobie z komórką i słuchają muzyki z komórki, nie? Myślę, no i wiesz, co mi się udało? Właśnie chyba kilka dni temu, może nawet tam, na tym obozie chyba tak było, że coś nacisnąłem i mi się włączyło to radio, wiesz? I teraz już sobie też mogę słuchać radia przez komórkę. A przez lata, bo mam tę komórkę już chyba, nie, za 12 lat nigdy nie byłem w stanie. Okej, słuchamy rozmówcy. Halo, cześć. Słuchamy. Mam pytanie. Strzelaj. Halo? Słuchamy cię, tak. Kiedy pan Janek zamieści jakiś wpis na temat nadchodzącego kryzysu? Czy on dalszy miał być? Janku? Kiedy? No jak mi przyjdzie ochota, jak będę miał coś ciekawego do powiedzenia. Na razie to, co napisałem, podtrzymuję. Z tym, że? Aha. A to, czy to Andrzej dzwoni? Nie. Bo taki Andrzej do mnie tam pisze, że no widzi, niech pan przyzna, że pan się pomylił. 2 tygodnie minęły i kryzysu nie ma, tak powiedział. Już prawie... Tak, widziałem na forum, no. Tam na komentarze. Słuchajcie, no prosta sprawa. To co ja napisałem, to są objawy kryzysu wywołanego pewną polityką interwencjonizmu, prawda? Czy pewnymi formami interwencjonizmu. Na przykład polityką monetarną, która powoduje, że się obniża oprocentowanie pieniądza w sposób sztuczny, zwiększa się podaż pieniądza. W tej chwili w Stanach Zjednoczonych jest, słuchajcie, no niewyobrażalny, w ogóle chyba nawet jeszcze nigdy w historii, może za czasów jakichś tam tej hiperinflacji niemieckiej tak było, ale w tej chwili podaż pieniądza w Stanach Zjednoczonych wzrasta w tempie 37% miesięcznie. Janku... To idzie w kierunku hiperinflacji. No więc kto mi będzie mówił, że amerykańska gospodarka wychodzi z kryzysu, jeżeli w amerykańskiej gospodarce nie ma pieniędzy, nie ma oszczędności, tylko jest inflacja, jest spadek siły nabywczej, o czym świadczy chociażby wzrost kursu dolara, to spowodowany jest tym, między innymi, że jak spada siła nabywcza, to ludzie potrzebują pieniędzy więcej, prawda? Więc ci Amerykanie biedni ściągają z różnych krajów. Z Kambodża, Afganistan i Polsza, toże. Prawda? I ściągają te dolary i ten dolar idzie u nas w górę, bo oni kupują dolary. No, ale z czego nie ma inwestycji? Czy w Europie Zachodniej coś się zmieniło? Czy gdzieś ktoś założył wprowadził jakąś politykę, nie wiem, zaciskania pasa, ale realnego, że się likwiduje welfare, albo obcina się o połowę, albo nie wiem, no cokolwiek się robi. No. Opowiadałem wam o tej dziewczynie, koleżance mojej siostry, mojej córki, która dostaje w dalszym ciągu, mimo że już prawie 3 lata jest poza Wielką Brytanią, dostaje do Stanów Zjednoczonych 70 funtów tygodniowo, a dostawała 78. No to takie zrobili cięcia budżetowe. No więc jeżeli, przepraszam, bo tak trzymałem go, ale no, jemu odpowiadam. Jeżeli te zjawiska doprowadzają do takich konsekwencji, jakie ja opisałem, do takich zagrożeń, jakie opisałem, no to czy coś się zmieniło? Dopóki się nic nie zmieni, dopóki się nie zmieni przyczyna, no to niestety, proszę Państwa, jak ktoś chleje i martwi się tym, że jest alkoholikiem, no to przepraszam bardzo. No. A co, no jak to, skomentujesz, Janku, to, że Szwajcaria zastanawia się nad wprowadzeniem ujemnych stóp procentowych? Ale to nie jest pierwsze. Słuchaj, przecież Francuzi, ja pamiętam, poznałem kiedyś takich dwóch Palestyńczyków, to było podczas mistrzostw piłkarskich, mistrzostw w Hiszpanii, to był 82 rok. Poznałem dwóch Palestyńczyków, bardzo bogatych facetów, którzy mi opowiadali, że pojechali, gdzieś tam wywieźli jakąś kasę do Szwajcarii i złożyli pieniądze na procent ujemny. No, słuchajcie, bank to jak na przykład ty przynosi, jak ja mam magazyn książkowy i do tego magazynu wnoszę swoje książki, to ktoś mi daje jakieś procenty? Nie. Ja muszę zapłacić za magazyn. To jest to samo z bankiem. Bank jest magazynem pieniędzy. Jeżeli domagamy się likwidacji rezerw cząstkowych, tylko bank ma trzymać nasze pieniądze, jeżeli to jest taki depozyt krótkoterminowy, bank ma trzymać w 100%, nie może pożyczać a konto naszego depozytu 30 czy 20 razy więcej pieniędzy, no to jeżeli wymagamy tego od banku, to zastanówmy się, z czego banki się mają utrzymywać. Żeby bank się utrzymał, musi zarabiać pieniądze. Jak się chwili odbywa? Odbywa się w ten sposób, że kradnie nam pieniądze i potem się z nimi dzieli, spożycza je innym, prawda, paserom, a potem z nami się dzieli, my jesteśmy zarówno ofiarą kradzieży, jak i paserem, bo potem się z nami dzieli tym zyskiem, jaki osiągnie na pożyczaniu naszych, nie tylko naszych pieniędzy, ale pieniędzy, które, dla których nasze pieniądze stanowią zastaw. No to, ale to, teraz i tak jest ten system rezerw cząstkowych i będą stopy ujemne. No, może to jest wstęp. Może to jest wstęp do tego, żeby... Ale wiesz co, taka polityka... Ale wiesz, jeżeli stopy są ujemne, to co, idę, biorę kredyt i muszę mniej oddać? Nie, jeżeli stopy są ujemne, to znaczy, to nie są stopy od kredytu, tylko od depozytu. To znaczy, że jeżeli ty na przykład masz na koncie konto 3%, to bank ci płaci od 1000 zł 30 zł rocznie. A jak będzie konto minus 2%, to ty będziesz bankowi płacił od 1020 zł odsetki. To o to chodzi. No nie może być kredyt ujemnie oprocentowany, ale może być depozyt oprocentowany. Te oprocentowanie depozytów to jest takie alibi banku. Banki mówią tak, no dobrze, my oczywiście robimy taki numer, że bierzemy, że jak nam Cebulski przyniesie 1000 zł, to my a konto tego pożyczymy 30 000. Ale my się dzielimy się tym zyskiem z Cebulskim. No i Cebulskiemu dają 3%, a sami mają z tego, nie wiem, 200%. Albo 300, prawda? Ach, może i więcej nawet. W związku z tym to może jest pierwszy krok do tego, żeby przejść na bankowość bez rezerw cząstkowych. Czyli co? Czyli jeżeli wprowadzą ujemne stopy, to nie chcą, żebym ja zanosił pieniądze do banku? Czyli nie chcą, żebym oszczędzał? Ale wiesz, bank w zasadzie... A czy właściciel magazynu chce, żebyś trzymał w magazynie książki, czy wino, czy cokolwiek? No raczej tak, no bo już płacę. Chce, prawda? Ale mimo to liczy ci za to. To jest prostu taka jest reguła, że jeżeli ja do magazynu, do twojego magazynu, wynajmuję twój magazyn, płacę ci 1000 zł czy tam 800 zł miesięcznie, prawda? Za to mogę trzymać moje książki w tym magazynie, no to wiesz, to ja bym był niespełna rozumu, gdybym ci płacił i nie trzymał książek, albo gdybym chciał, żebyś mi za darmo ten magazyn dał. To samo jest z pieniędzmi. Do tej pory ci nie płaciłem za ten magazyn, a ty nagle żądasz zapłaty. To znaczy, że kiedyś zarabiałeś na tym, że ja tam trzymam, a teraz nie zarabiasz na tym, że ja tam trzymam? No ale słuchaj, kiedyś członkowie SLD, niektórzy członkowie SLD byli członkami PZPR i mogli zrobić z tobą czy ze mną co chcieli. Teraz już nie mogą. To co, powieszą się z tego powodu? Muszą jakoś to przełknąć. Taka jest sytuacja. No, bo to się tłumaczy w ten sposób, że nie można tych socjalu nie można wycofać, ponieważ socjal, no ludzie się już przyzwyczaili. Rzeczywiście kiedyś miałem taką przeżyłem taką scenkę, kiedy szły za nami gęsi na wsi w Ameryce. Byliśmy u kolegi, który był masztalerzem na takich fermie koni arabskich. Halo, Janku? O, i mamy tutaj chwilkę przerwy. Janek zniknął. Nie wiem dlaczego, Janku, ale cię nie słychać, więc połączymy się ponownie. The person whom you're trying to reach is currently unavailable. No to Jankowi się wyłączył komputer, tak więc będziemy kontynuować i cały czas będę się tutaj próbował z Jankiem jeszcze raz połączyć, jeszcze raz i jeszcze raz. A wy co? Wy może dzwońcie 222-195-321 bądź na Skype'ie kontestacja.com i będziemy wtedy rozmawiać. Halo, Janku? Cisza. Zadzwoń może do nas z telefonu. Halo? O, już się słyszy. Tak, już jest okej. A wiesz, co to było? Co to moja było? Moja wnuczka sobie pomyliła czas i się włączyła ona, ale widzicie, to znaczy, że amerykański Skype jest jednak silniejszy od polskiego, bo potrafił wyprzeć naszą kontestację. Nie wiem, jak to się stało, że ona w trakcie naszego tego weszła, ja się z nią nie połączyłem, tylko napisałem jej i wyrzuciła nas. W każdym razie, no i szliśmy sobie tą... Mogę kontynuować? Dawaj. Szliśmy sobie tą dróżką i za nami szły gęsi, a myśmy mieli jakieś tam, nie wiem, resztki, tam ktoś miał precla, ktoś inny jakieś herbatnika, rzucaliśmy tym gęsiom, no w pewnym momencie już się skończyło, nie? A te gęsi za nami dalej i zaczęły nas dziobać. No i to jest podobna sytuacja z tymi welferami, prawda? Ale ktoś się musi kiedyś odważyć, tak jak ja się odważyłem, dałem takiej jednej gęsi z kopa, drugą żeśmy też tam rzucili czymś i one w końcu uciekły. I ja myślę, że taki jest efekt. To samo jest z niedźwiadkami w Tatrach. Nawet kiedyś na blogu swoim pisałem. Tak jak temat, raczej jakby relacjonowałem, co opowiadał naczelnik, ten prezes, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego. No, słuchajcie, więc tak, to telefonów nie ma, tak? No nie ma. No nie ma, no dobra, no to jak nie ma, to nie ma. Więc ja uważam, tak jak powiedziałem, że jak czegoś nie zrobimy, no nie, my musimy jakoś reagować na to wszystko. Na razie trochę jesteśmy rozwścieczeni, narzekamy, taka kontestacja to jest takie właśnie bicie piany, no ale kiedyś trzeba będzie coś z tym zrobić, jakoś ten ruch skanalizować. Podobno Korwinowi nie bardzo poszło ze zbieraniem głosów. No i nie we wszystkich województwach będą kandydować jego ludzie, no ale może to jest jakiś początek. Słuchajcie, więc tak. Mamy słuchacza. Daniel. Cześć, Danielu. Cześć, Danielu. A, witam. Daniel ze Słupska się przypomina. Tak, poznaję, tak, nawet. Ja mam takie konkluzje z dzisiejszej rozmowy, no i taka kompilacja wiadomości. Wiecie, jest pomysł na nowy biznes. Jaki? Papier toaletowy z nadrukami obietnic wyborczych. No ale to wiesz, to nawet nie jest to można w ogóle papier toaletowy zrobić z jakąkolwiek propagandą czy antypropagandą. Ale wiesz co, ja już próbowałem kiedyś takie coś, bo chciałem sobie kupić papier toaletowy we flagę Unii Europejskiej, ale nie mogłem nigdzie dostać. Ale wiecie, jaki jest problem? Problem jest taki, bo ja już taki papier wymyśliłem dawno, tylko niestety było tak, że jak ja byłem i tam, prawda, zacząłem, nie? I pierwszy odcinek to ja, że tak powiem, zużyłem, to potem drugi odcinek przyszedł. I Janek znowu przestał do nas mówić. To ja mam, może jeszcze, że w ramach tego testu Habicha, ta wymiana i ta cała reszta, pewną partię można przeznaczyć na nagrody dla polityków. No, a co, a rozglądałeś się w ogóle za czymś nie, takim? Nie, bo to akurat dzisiaj w wiadomościach nawet ktoś tam do Sejmu podrzucił taki papier. Cholera, obietnicę Tuska. No to bardzo chętnie bym, nie wiem, drukarkę do papieru toaletowego może ktoś wymyśli albo coś, to Bo to jest... Myślę, że na nasze czasy to tak by miało wzięcie. Myślę, że by miało wzięcie. A jeszcze jedna ciekawy gadżet można wymyśleć, mianowicie widziałem u kolegi taką wycieraczkę do butów, tak jak się wchodzi do mieszkania, to się buty wyciera i tam był nadruk z Che Guevarą na tej wycieraczce. Halo? O, Janek wrócił do nas. No nie wiem, jak to się stało, bo ani się nie łączyłem, ani byście się nie łączyli. W każdym razie być może, że gdzieś ktoś ściska kabel, wiesz, i nie przechodzi. No ale mówię, że najgorsze jest to, że no, nie można, za przeproszeniem, chyba że się mieszka samemu, to może człowiek najpierw zrobić przy pierwszym odcinku, potem przy drugim, po trzecim i tak dalej. Ale jak jest kilka osób, no to jedna osoba akurat zachciało jej się kubkę przy trzecim odcinku, prawda? A potem ja przychodzę, to już trzeci, czwarty jest wydarty, czy jakby zużyty i stąd z tym papierem to nie zawsze tak może być. Chyba, że po prostu zrobi się wszystkie kawałki, takie segmenty identyczne, ale... Drobnym maczkiem. Może być. No dobrze, Danielu, to co, zaczniesz produkować, tak? No, zastanowię się nad tym, bo jednak jestem bardziej w elektronice siedzę, ale tak ogólnie może ktoś pochwyci w kontestacji. Ale wiesz co, to pochwycił sztab PiS-u, więc to, dla mnie to są ludzie, oni są tak nieudaczni z przedsiębiorczego punktu widzenia, że ja się boję, że to nic z tego nie będzie, nawet w wydaniu najbardziej przedsiębiorczych ludzi. Ale tutaj mamy, myślę, słuchaczy bardziej przedsiębiorczych, więc dlatego mówię tutaj. No dobrze, no to, ale mówię, no dobra, no ja ty wierzysz, ja uważam, że to nic z tego nie wyjdzie, ale daj ci Boże. Dziękujemy za pomysł. No, pozdrawiam. Cześć. Słuchajcie, więc ja mam tak, ja... Halo, Janku! I znowu z Jankiem nie porozmawiamy. No zobaczymy, ja generalnie wszędzie zawsze ciągnęłam, w wielu różnych miejscach i w samorządzie, tu w Poznaniu i w Sejmie, ciągnęłam już w wielu różnych miejscach i wiem, że to całkiem nieźle mi idzie. Halo, Janku? No jestem, a słyszysz mnie? Słyszę cię już. Halo? No dawaj. Halo? No słyszysz mnie? Tak, jest. No to ja nie wiem, co to się dzieje. To chyba coś jest u ciebie. No, bo, to nie wiem, od czego to jest. U mnie się nic nie zmienia. U mnie też się nic nie zmienia, co jest. Ale chciałem, żebyście może coś pomogli, to znaczy wymyślili, wyście, czyli słuchacze, żebyście pomogli. Temat jest taki. Mój kolega założył agencję podróży, biuro podróży. No i prowadzi to biuro podróży już 2 lata i coś mu nie idzie. To jest, prowadzi. Ale co robi dokładnie? Organizuje wycieczki, czy tylko handluje nimi? On sprzedaje wycieczki w czasy, ale głównie zajmuje się sprzedażą biletów. No bo myślał, że to jest najmniejszy segment i sprzedaje bilety. No i mówi, że nic się z tym nie da zrobić, jest bliski bankructwa, zadzwonił do mnie wczoraj zrozpaczony, bo mówi, że teraz nienawidzi internet, bo internet mu odbiera klientów. No, że ludzie sobie sami załatwiają bilety, że będzie musiał z tego biznesu wyjść. Ja mu tam próbowałem jakieś, ja się na tym biznesie nie znam, chociaż współpracowałem z wieloma biurami podróży, no bo jako podróżnik, no to szukam takiego biura, które byłoby wiarygodne i pomagało, było profesjonalne, a też niezbyt chciwe, żeby te bilety były takowe? W miarę... Proszę? Znalazłeś takowe? Tak, znalazłem. Mam takie właśnie 2 biura. Jedno do kupowania biletów, a drugie do, jak gdzieś jadę na wakacje, czy na jakieś wczasy takie zorganizowane. No to tylko z tych 2 korzystam, a skorzystałem z kilkunastu, ale drodze selekcji zostały mi te dwa. No, ale te dwa to są jakby nietypowe dla po pierwsze, jedno jest franczyzą. I jest jednym z, tam gdzie bilety kupuję, to jest jednym z, nie wiem, z 12 czy 14 takich biur w Polsce, ale unikalność polega nie na tym, że to jest franczyza, tylko na tym, że tam pracuje taki Marcin, który po prostu jest mistrzem świata w szukaniu najlepszych połączeń, najkrótszych przelotów i najtańszych biletów, prawda, czy takich optymalnych biletów. Więc jakby dzięki temu, jak Marcin pójdzie do innego biura, to się przeniosę. No i drugie takie biuro jest taki pan Paweł, który rzeczywiście dba i od razu nie jakby reaguje na potrzeby, zanim o nich usłyszy. On wie, czego ja mogę potrzebować, co ja nie jestem takim znowu łatwym klientem, ale wiem, na co kogo stać i co mogę wymagać, no a on wie jeszcze lepiej niż ja. Natomiast ten mój Antoni, no to jest po prostu w dramatycznej sytuacji, no bo on szuka, ja mu nie mogę znaleźć żadnej przewagi konkurencyjnej. Co on by mógł zrobić takiego, żeby to swoje biuro tak zorganizować, no aby przetrwał. No w tej chwili jest tak, że pracuje po 12-14 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu, że nawet więcej, bo tam jeszcze to biuro jest czynne 12 godzin, a jeszcze oprócz tego przecież tam musi przygotowywać, rozliczać i tak dalej. No i tak jest tak cieniutko wszędzie. Więc pomyślałem, że może ktoś wśród słuchaczy jest taki. Oczywiście, że jak ktoś ma biuro podróży, to nie będzie tutaj doradzał, jak inne biuro podróży ma nie zbankrutować, prawda? Bo w interesie każdego biura podróży jest to, żeby pozostałe zbankrutowały. Chociaż to też może być takie bardzo złudne. Ja mówię, przeważnie tak wszyscy biznesmeni tak myślą, że najlepiej byłoby, gdyby konkurencja umarła, prawda? Dlatego tak biznes jest bardzo życzliwy państwu naszemu, ponieważ nasze państwo walczy z konkurencją, prawda? Prowadza licencje, prowadza ograniczenia, prowadza takie regulacje, które te konkurencje utrupiają. No więc biznes jest im wdzięczny. Oczywiście ten biznes, który jest, wobec którego państwo jest życzliwe. No ale może macie jakiś pomysł, jaką przewagę konkurencyjną znaleźć temu Antoniemu, żeby on mógł przetrwać. Nie jest to łatwe. Myślałem, że więcej na ten temat porozmawiamy, ale dzisiaj mnie tak wściekły te różne przypadki. Chyba na czterech kartkach. Raz, dwa, trzy, cztery, prawie na pięciu kartkach spisałem te wszystkie wynaturzenia. O, na przykład te PSA, co sobie robi, albo teraz ten energetyczny monopol Radio Wolna Europa, ten RWE, prawda, czy telefonia komórkowa, teraz mi przywalili 16 zł i jeszcze i mało 16, to jeszcze 16 i 3 grosze za minutę, znaczy nie za minutę, za pół minuty roamingu w Rosji. Nie wiem, nie wydaje mi się to możliwe, żeby kosztował roaming $12 za minutę, no ale walczę, no zobaczymy, co wywalczę. W każdym razie. Musisz zapłacić za pierwsze 6 minut na przykład. No właśnie, to kiedyś tak miałem, że w 3-minutowych segmentach płaciłem. Nawet jak ktoś zadzwonił i powiedział, Janek, możemy chwilę porozmawiać, a mówię, że nie możemy, odkładał słuchawkę, to już było 3 minuty. Tam, jak ja dzwoniłem do kogoś, to już było 3 minuty. Więc potem wywalczyłem, no teraz znowu jakby wrócili do starej praktyki. W każdym razie robią nas wała, dlatego że państwo im na to pozwala. Państwo nawet tak organizuje te niektóre prywatyzacje, czy tak zwaną demonopolizację, że z monopolu państwowego mamy monopol prywatny. No ale w każdym razie Antoni jest w firmie głęboko konkurencyjnej. No oczywiście było lepiej, gdy nie było takich silnych regulacji, tych wszystkich funduszy rezerwowych. On na przykład ma kilka procent ludzi, którzy jadą na wakacje, ale mimo to musi mieć bardzo kosztowne ubezpieczenie. No, z tego nie może zrezygnować, więc to też się dokłada. No, ale ja myślę, że jest jakaś metoda na to, żeby taki mały biznes zamiast walczyć o przetrwanie, żeby mógł się rozwijać. Masz, Kamilu, jakiś pomysł? No słuchaj, no pomysł jest no taki jak zawsze przy takich firmach, czyli trzeba się spojrzeć na konkurencję, która nie ma takich problemów i się zastanowić, co oni takiego robią, że u nich są klienci. No to ja mu to samo poradziłem, no to on mi zaraz powiedział, że tamten to są milionerzy, a ci są już 15 lat w biznesie, a ci to jest duża firma, a tu jest jeszcze jakiś kapitał niemiecki i cały czas mam takie odpowiedzi, ale mnie się wydaje, że to jest oczywiście zasłona dymna, że on robi coś źle, że on... No jak my zorganizowaliśmy ten obóz, o którym już dzisiaj mówiłeś, no to chyba w 6 dni sprzedaliśmy wszystkie wejściówki. No i bardzo źle właśnie. I tutaj to źle zorganizowałeś, bo jakbyś tak zorganizował, to byś był bankrutem. Bo tu chodzi o to, żeby sprzedawać do ostatniej chwili i żeby obóz zamiast 35 osób liczył na przykład 135 osób albo 335 osób. Albo może za niskie ceny były, wiesz. To też ma znaczenie akurat w przypadku ja tu nie chcę cię zbijać z tropu, oczywiście możesz przeprowadzić takie biura podróży, ale jeżeli chcesz, wiesz, więcej zarobić, no to musisz bardziej reglamentować, jeżeli nie chcesz, żeby było więcej uczestników, prawda? Dlaczego to zamykasz? No zamykam, słuchaj, no bo to inna polityka, bo obóz nie jest zrobiony po to, żeby zarobić, tylko żeby właśnie... A no właśnie, więc to dlatego nie można tego porównywać. No w każdym razie, wiesz, no ekonomia jest jedna i jeżeli ktoś chce żyć z biznesu, no to musi kontrolować cały czas relacje popytu i podaży. No ale no, na przykład, no nie wiem, kto się zajmuje takimi podróżami, bo podejrzewam, że taki Wojtek Cejrowski, no to nie ma problemu z znalezieniem ekipy na jakąś wycieczkę, bo on też się zajmuje takimi podróżami, nie? Słuchaj, no on nie ma, no więc wiesz, no to jest jakiś pomysł. Jakaś nisza jest, tak? Poczekaj, to jest jakiś pomysł, oczywiście. Czyli celebrity. Celebrity vacation. Albo takie, na przykład podróż z fiorem, o. No ale to wiesz, no to ze mną pojedzie. No, żona nie chce już ze mną jeździć, więc wiesz. To już nie jest tak łatwo. Natomiast nie, jak ktoś jest znany, a bardzo chętnie, jeżeli ktoś chce, to proszę bardzo, możemy polecieć sobie na przykład do Ameryki Południowej, pokażę wam Peru. Peru jest cudo. Peru, Boliwię możemy zahaczyć. Cudo. To może od razu zobaczymy ten twój hotel. A to hotel w Meksyku. O którym książkę piszesz. No, ja bym sam chciał zobaczyć ten hotel, ale myślę, że tak się stanie, że więcej zarobię na tej książce niż na... znaczy, odrobię te straty na książce. No ale to jest temat na inną rozmowę. W każdym razie, jakby ktoś chciał, proszę bardzo, jedziemy. Janku, mamy Hansa Klopsa. No to już, a będziemy powoli kończyć. Tak, słucham. Dobry wieczór. Hej, hej. Dobry wieczór, cześć. Chciałem nawiązać właśnie do tego, co mówiliście. Znaczy chciałem też, żebyście, znaczy w miarę możliwości, zrobili audycję o tak zwanym kapitale socjalnym. Na przykład teraz mówiłeś, Janku... Co to jest kapitał socjalny? Janku, słucham? Co to jest kapitał socjalny? No właśnie, co to jest kapitał socjalny? No właśnie, Janku, mówiłeś o twoim znajomym, który ma tam to biuro podróży, jemu nie leci. Mhm. I mówił o konkurencji, znaczy... Kamil to jest teraz? Mm-hmm. Czy... No właśnie, tak, Kamil właśnie mówił, że no konkurencja, żeby zobaczyć na konkurencję. On mówi, że konkurencja jest bardzo znana, że to jakaś tam duża firma niemiecka i tak dalej. Kapitał socjalny to jest po prostu coś takiego, że coś jest znane. To chodzi na przykład, jeśli robisz, dajmy na to, jakieś tam interesy, no to robisz z jakąś osobą, dajmy na to, która jest, do której ma zaufanie, czy z jakąś kompletnie obcą. Znaczy mówię tego rozumialnie, czy nie? Ale znaczy w tym sensie o tym ja chodzi, nie rozumiem, że trzeba sobie wyrobić jakąś markę, na przykład o to chodzi, to jest między innymi... No tak, ale on zanim ja mu to samo powiedziałem, że musi sobie zrobić najpierw renomę, a on powiedział, no tak, że zanim on sobie zrobi renomę, to umrze z głodu. Odradzam tę renomę, bo nie chcę, żeby umarł. No nie. No więc dlatego nie robi renomy, no. Nie, no, po prostu o to mi chodziło, że po prostu kapitał socjalny to jest po prostu, dajmy na to, marka czy uznanie pośród ludzi i to jest... No dobrze, ale musisz mieć szansę, muszą ci ludzie dać szansę. To znaczy, muszą spróbować twojego serwisu, a ty nawet nie możesz do nich dotrzeć. Ja mu tłumaczę w ten sposób, bo ja tak samo, ja miałem jeszcze gorzej niż on, bo on to robi w swoim kraju i tu ma swoich jakichś kuzynów, wujków, ciotków i tak dalej, a ja zaczynałem w ten sam sposób biznes w Ameryce, gdzie nie znałem nikogo. Nikogo nie znałem. I no, jeszcze musiałem sobie wyrobić jakąś markę, czy nie? No musiałem sobie wyrobić, więc szukałem jakiegoś takiego sposobu, żeby tę markę zrobić, a on nie szuka i to jest jego problem. Ale myślę sobie przy okazji, że ja mu pomogę. Już ja mu tu zadałem mu już kilka tematów, żeby szukał niszy. I niech on tam sobie szuka niszy. Ale tak myślę sobie, siedzimy, pogadamy w radio, to może coś z tego wyjdzie. Ale dziękuję ci bardzo za telefon, bo... Ale chciałem coś powiedzieć, czy już kończycie. Dawaj. Tak, proszę cię. Nie, mów, ale kończymy, tak, ale powiedz jeszcze. No tak, no właśnie, też Kamil właśnie mówił, no to niech zrobi tam to z Jankiem Fiorem. Jan Fior jest znany, czy tam z Sejrowskim. To są właśnie znane marki. Jeśli oni by założyli biuro podróży, to ludzie by właśnie chodzili, no bo te osoby są po prostu znane. I po prostu chciałem po prostu w tym sensie nawiązać, czy byłoby możliwe po prostu zrobić o tym audycję na tej zasadzie, czy jest w jakiej, jak ważny jest kapitał socjalny w biznesie. O to mi chodziło. Czy byłaby taka możliwość. Wiesz, możemy kiedyś, jak ja tam mam wśród listów, parę osób pyta właśnie jak się przebić, jak wystartować w biznesie. Znaczy, no to też, oczywiście, jak wystartować, no. To nie chodzi o to, jak wystartować, tylko po prostu sam ten fakt, jak w biznesie liczy się po prostu ten cały, nie wiem, jak to się mówi, brand, kurde, dajmy na to, marka. Marka, ale to już na markę to trzeba najpierw zapracować. Mnie się wydaje, że tobie chodzi po prostu o zwykły marketing, bo wiesz, bo to właśnie o marketing chodzi, czyli marketing to jest, przynajmniej w moim rozumieniu, to jest metoda na to, żeby świat się dowiedział o tym, że ty jesteś od biletów i ty najlepiej sprzedajesz bilety, żeby świat chciał spróbować od ciebie te bilety kupić. Tak, to jest marketing. Kapitału socjalnego. No właśnie, ale to jakby synonim marketingu, czyli synonim pokazania się na rynku, prawda? No więc to może rzeczywiście tak, być kiedyś... znanym, kiedyś... mieć znajomości, to jest mniej więcej o to chodzi, nie? Kapitał socjalny to może być na przykład, że masz chody u ludzi wpływowych, polityków, na przykład, nie wiem, jakby ktoś tam chciał... Ale co to znaczy masz chody? Co ty jesteś krewnym wszystkich polityków? Musisz sobie te chody wyrobić. Musisz potrafić. No tak, ale są po prostu ludzie, którzy mają te chody i mogą o wiele więcej zdziałać, dajmy na to, w tych sferach, niż jakiś tam Jan Kowalski, dajmy na to. Wiesz, chody, ja nie wiem, czy ty byś chciał, żeby cię operował lekarz, który ma chody? Czy taki, nie, który umie to operować? Nie, właśnie, Janek, to też jest dobry przykład. Na przykład z lekarzem. Czy pójdziesz do lekarza jakiegoś tam znanego, który jest znany, który masz wyrobioną markę, czy pójdziesz do jakiegoś tam, który jeszcze nie ma wyrobionej marki? To też ważne. Ale co to znaczy, co to znaczy marka lekarza? Bo on nie ma chodów, ten lekarz, tylko ma wiedzę. I on, i to są jego chody. Ale skąd, nie. A skąd wiesz, jak byś mi powiedział, słuchaj, idź do tego lekarza, bo on był ministrem zdrowia. To ja bym uciekał od takiego. Natychmiast. Nie, no to tutaj jeszcze raz inny przykład. Nie, to jest podanie... Jakby mi ktoś powiedział, żeby mnie leczył, rozumiesz, jakiś tam facet, który tylko dlatego, że on był ministrem zdrowia, czy wiesz, jakimś tam zasłużonym założycielem partii opozycyjnej czy pozycyjnej, to bym się w ogóle taką rekomendacją nie sugerował. Halo? I chyba z Hansem mamy takie problemy jak z tobą. Jak no to dobrze, to pozdrawiamy wszystkich, słuchajcie, już jest po 10:00, kładźcie się spać, żebyście wypoczęci jutro poszli do pracy i pracowali na podatki. I do szkoły, Janku, do szkoły też do kontestatorzy szkoła? Idą, no. A, no ale to, jaja, to jest... nie? Słuchajcie, gdy dzwoneczek się odezwie, biegniemy do szkółki, się uczyć jak tam krówki, czy jakoś tam. Słuchajcie, w każdym razie wszystkiego dobrego. Może się usłyszymy za tydzień. Na tydzień to chyba już z portugalskiej ziemi, ale nie wiem, czy będę miał połączenie. Jeżeli, nie, jeżeli będę miał, to oczywiście przekażę wam, co tam słychać w Portugalii i będę też w Hiszpanii. Więc też i może w Hiszpanii. To są przyjemne, przyjemne rejony, także będę nadawał z przyjemnych rejonów. Może będę miał przyjemniejsze tematy. Chociaż Portugalia, to jak wiecie, nie kojarzy się. Ona jest tym PIGS na samym początku. Nie? Portugal, Italy, Ireland, Greece and Spain. No, tak, ja w dwóch tych pierwszej i ostatniej literce będę tego, tej ładnej świnie. Może trafisz na jakieś zamieszki albo coś? Bardzo często się tak zdarza, że ja swoim przyjazdem wywołuję jakieś zamieszki, także niewykluczone, że i tym razem wywołam. No w każdym razie trzymaj raczej kciuki, żeby nie, no bo wiesz, to nie jest tak miło na wakacjach mieć zamieszki. Słuchajcie, dziękuję, dobranoc, Kamilu, to cześć. Może to jest ta nisza, żeby jeździć do krajów, gdzie są zamieszki. Może to jest nic, ale wiesz, no jemu się nie będzie chciało na 50 parę lat już, nie wiem. No, ale jest tutaj dobry pomysł, to było ten Celebrity Vacation. To możemy coś takiego zrobić. No, ale jeżeli on sprzedaje bilety, to wiesz, on tych wakacji to pewnie dużo nie sprzeda. Poza tym on nie robi tych wakacji. Takie wakacje już powinny robić biura podróży, jakieś te Itaki i tak dalej. Natomiast Tui, Neckermann, może z nimi na przykład, może z nimi dojść, załatwić Celebrity, prawda? Na przykład załatwić Cejrowskiego i Cejrowski jedzie na wycieczkę i część wycieczki sprzedaje Neckermann, a część wycieczki on na przykład. No i już jest jakieś wyjście. Dobra, Janku, trzymaj się. Trzymajcie się, pa. Wychodzimy!